محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة آل عمران کی جو احد واقعہ وا اغی کی دا تفصیلو چداوی ظاہری شکس اسباب بیانول جو حد کے مومنان ترسی دلو او باغیبان دیڑیر پریشانو سبق منافقانو پل حرکات کل الزامن لگول دید پارچ مومنانو زرنو کے نورم پریشان زیادش ناوید پار دیئے کی اللہ سو دلائلو سعلتون بیانو چدانو مومنانو دخپل کمزور ہے پوجبان دی نمخ کیوی ولا تینو ولا تحزنو ذې قسم عملون نزان ساته وهن ران شي سستی ران شي حزن ران شي څنګه داس بابي بیا وتوی يم سسکم قرحن درد تورسید زخم اورسید زغه غی تزیات رسید له استاسونه بیا ورپسې چې ګور دې کې ځاله ډېر حکمتونه دي چې شهیدان به تاسو کې اخلي هغه ظالمان نه اخلي بل دار جنت ته داخلي ذل خاص نشي کېږي سوچ دنیا کې په مسلمان باندې دا سخت نه راغلي هغه کې د صبر او استقامت نه ښکار شوی اداغه سی وی چې ګور تاسو شهادت ارمان نکاو دا ټول اسباب تسلیات چې په دې لږ تکلیف باندې پریشانی وکوي او زړه تکلیف مور کوي دا یو سبب پکې داو چاینه په دا جنگ کې او په موقع کې چې نبی علیہ السلام هغه لکم ترتیب قائم کړو یو خصوصي فن او یو خصوصي مهم پکې داو چې په یو غر باندې یو ډیر باندې 50 تنه مقرر کړیو اوغی میری ایپی ذکر کرو عبداللہ ابن جبیر او تیویلیو چکا منگا میدان کے عرص ہو کرو کا فتح و شواک شاکست شو اتا صبح دیزین نخوض ہے دمرا پوری ور تیویلیو چکا زمونگا وخ مارغانو تختولی اتا صبح دیزین نراکو دیگے تا بندوستنا و پزیزے باند ناس یہ زګر واستو خطر ده چې دشمن د شا طرف نران شي کله چې مسلمانانو حمله وکړه او کافرانو تیښت وکړه په میدان کې هر څه په ځای پرې خول سره د زنانو نه ریم ور سره راغلی وي دې لپاره چې نارینه به جنگ کوي امون به تنظیم نه وایو اغی سر با دی نورم جرعت پیدا کی دید پار چکل مسلمانانو پا مخکل نو ټول گرد ورد بطلو ازنانو نو پا کیا زیورات و زدن پاتی کی دو میدان دغا سے خوش پاتی شو نو دی پانزوسو کسانو وی چو سا جتی چی ناسیو بیکار دلتا اس کو اللہ فتح اکلاو کافران لارو ادا مالی غنیمت پاتی دے دام دا جہاد یو حصہ لکنا ترا ٹولو الگواری امیر و تووی چی گورت پیغمبر خبر یادکے اگر سمر پا دی زور لگو لے دے چیزے بنا پری دے بس اغیوی چی ند پیغمبر خدا مطلب اچھی گنے یرئی خطرئی نبیا کنا اس دس خطر دا بس دولستان پاتی شو دا امیر سرا انور راکو شو خالد بن ولید پاغا وقت کلا صحابی نو رضی اللہ عنہ قابل نو نغیو دو نیم سوا کسان دان سرکلو او دائی غاڑی شا طرف نراغی نغا دولو سو تنو سو وقت پوری دفاع اکڑا خو چرتا دولو سو چرتا نغی شیدان ابیا میدان تراغی نو دی پی دا شاد غاڑی رالو او اغا تختی دلی کافران چوکا تناغی پی دای غاڑی رالو مسلمانان را گیر کرمی انسکن داری سخت مقاوا او یا تنبو کی شیدان شو ادھاگی که آیاو کافرو ابن قمیہ اگو پیغمبر صحیح گو ننور واسی انشو پکٹے ویشتو مخیول زخمی کو خاکونا ادھاگی که شیطان آوازو کو چین محمدن قد قتل نو بس پدیا وقت کی مومنانو باندې ډیر لوی hebat راغله صد شکیس پوجا صد پیغمبر د موت د आवाज پوجا دا ډیر خطرناک وخت دا سیس موقع کې نو راغلی بیا نبی علیہ السلام په هوښو یو ډیر شتنه ور سره و ری आवाजونه شروع کړو چې الیا عباد الله انا محمد انا رسول الله اے دل ترازے تو جو اندے ما اٹول راجہ ما شو اچھی کل پیغمبر اولید چی جو اندے دے نو بس پیالے کدھا ہوا پشانت پا کابران پسیش اگی پوش جدی خوست زانواجی نی جو بیام خاو کڑا اللہ فتح وکړه خدا سخت بګډیر رااله او په دې اواز سره د ډیرو خلکو زړونو کې ډیر لوی کسر راغله او قسمه قسم سوچونه او فکرونه چا به وی چې را بیا به غزور دین ته واوړم او ګران چا به وی چې دا هم د پیغمبر سر ته جنگي او جاغنشتنو وسکو ډیر سخت حالت را دا آیت نازل شپاغه وخت نازل شیو دا آیتو تدینه پس نبی علیہ السلام وکاله ژوند دیو دا آیت نه پس دغه دا په حد کې نازل شیو حد په دریم کال د هجرتو او نبی علیہ السلام په لسم کال بیا رخصت شیو د دنیا نه ذیک ذا اللہ سمرا حکمتو چیر دا موت خوبا پیغمبر راضی کنا خدای آری او بویل چی خدای دی مونگتا نخوی چی دا سی عظیم و شان انسانی کنا خلقوی کنا پی خدای تینا مونگا مخکی کی چی دا غر وضو نوینو دا موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو دا ہر چا پزل کے دیر عظیم ہوا کنا اللہ رب العزت چی دا مقراوستا چی دا سی حادث راشی نو غبان دوموی بی ما اخبر مرگولی دو او خلقم وی و جدا حادثه تیره شوانو دو اگر ورد نبی علیہ السلام دو موت اپ خلقو لکوٹی اسانا ونتشو اگی خوی چه بس مر شو من خوب آغا وقت کی بی بس زروچت کدو دنیا نا دام دا اللہ حکمتو چه دا غرد بڑی رگرانی رای چمخ کی ورطا یو نمونو خیمہ وما محمد الا رسول نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنده خدای نده همیشه نده په دنیا کې چې موت په ناراضي سملک نده صد خدای زی نده صد خدای سره شریک نده دا ټول څه نمراد دا ټول پاري وهمونو باندې قران رد وکړ او عقائد ته چې کوم نقصان رسی دغی صفائی اکران چی دا خو رسول دے دا اللہ بندہ دے دا باندے با ٹول چی انسان باندی دنیا کی سرازی اگا پا درازی مرض برازی زخم برازی بڑا والے برازی دکا نبی علیہ السلام دا سو کله جمعات ته نشت لې خلکو بوته یو یو پلا بل بل پلا هغه بیا وې کنه چې الله اوس دې ژوند ته ساجد سره پکې مون نشي کولې دا حالات راغلي او انسان زره یزمره لازم دي ندی کې رد دې په ټولو عقاید باندې چا بداوم خیال کو چیرې په دوه موت ناراضي دیو همیشه ژوند دی یا که راضی پینو بیا به ژوند دی کیږي یا که راضی پینو چرته ډیر موده پس پر راضی عمر به ډیری چې دا پیړۍ به ختمه شي مختلف خیالات وکنه رضی سره الله رب العزت اټول ختم کړل چې رسول دی بنده دی استاد په شانتی قد خلت من قبل الرسل یقیناً تیر شوی دی مخکد دنا پیغمبران الرسل دیده ای خلق مانا کئی نغلطی کئی زکا نظریه غلط جوڑکلی دن آیاتون اور پس راکا گی داده یب بس باطل یو شی نه دی نو سډیر سیدو نه دی نو ها دم باطل دی چې نظریه دا چا جوړ شي کنه بس خبر پسې بیا یا سنه او حدیث راکاږي ادا څه ونه کوي چې ځان په آیاتونو پسې تابع کیو داوی باندې عمل وکي ځکه علامه ویلو چې دا خلق سره د علم نه څومره بد نصیب او بد قسمت شو هو کیس درجه فقيهان حرم به توفيق ده وي هو کیس درجه فقيهان حرم به توفيق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں دا وګورو ځان نه بدلی چیردا نظریه زمو غلطه ده دا پریزو چې قرآن سوی نه ابکو نه قرآن بدلی خو ځان نه بدلی نظریه نه بدلی سخلق دې دا غیدا نظریه ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی وګورو بس دا په مرګ کې سودا ده خدای نه نېری ها دې ځان له دلیل کتلې وګوروي قد خلت من قبل الرسل په ختم شو کنه لاړ کنه تیر شوې د مخ کې پیغمبران کنه او دا خلت معنا په موت سره کینو د خدای باندې دوره وګوره چې دا کوم ځای کې د موت په معنا مستعمل شوی دی. اخر د عربیت هم څه خیال ساته کنه چې خلق معنا د موت سر راځي. ادا بقره کې ورپسې نور دا به ذکر کېدو وېزا خلو الی شیاطین هم څه معنا و دلته د موت معنا نه جوړي. یو دویم دا چې الرسل د دینه ته د دنیا ټول رسولان اخلي ځان نه نحویان جوړ کړي او الابلام استغرافي دي نو مراد څنګه ټول پیغمبران شو. دا یو غلطي ده. نو ګوره صورت عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے راضی رستو مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل اقصی جملہ لکذرت یہ اب حالتا کی سوئے حالتا بم دعوئے چی قد خلت من قبله الرسل تیر شوی دی مخید دنا دیر پیغمبران چی الرسل دی دا سوا غستنو بیا خو دا آخری پیغمبر دی پکیوم ختم کو چی تو علی بلام استغراقی دی ټول رسول پکرال نا دی نمرات دا نی ادھا قل خدمات آن دا نا چی مات موت پر آگے مرگ را آگے نا فاغی دا سی کوشش کئی خواه لیکن دا دا آیت معنی نا دا دی دا تحریف ہوئی خواه بل زاد چرک لقطعی آیاتون اشتا نستادا دلیل څنګه کار کوي قطعی آیاتون ای داغا پا حق کی چه اللہ وی آمونگ زان توچت کرده مخی ذکر شدی صورت کی یا عیسیٰ انی و توپی کا و رافعو کا اب یا رستو سورہ نساء کی رازی بر رفعہ اللہ ویلیم اللہ او چت کڑے دے زانتا دا آیاتون نے انکار کے ادا کمزوری دلیل زان لپیش کے ہاں کلا دا دے ویلوے چے خضر علیہ السلام مر دے نو سیوہ تک دا غب حق کیس قطعی دلیل نشتا دا غب حیات اسی تاریخو نا ماریخو نا دیخوا نو کاغا دے لاویلے ونو بیا موقع نو عیسیٰ علیہ السلام نو دی کی جملی تسلیات تی امد دی و حد دی شاکس پا بارا کی پینزو دا ٹول دی دا پار دکی کی مومنان تجب دی مک گڑ وٹ کی گئے پا دی باندی او سال مخراب ہوئے حمد مخراب ہوئے افا اماتا بالفرض کچر دی ملشی خپل مرگ باندی چی مقرر دی والا او قتلن قلبتم على عقابكم یا قتل کلیشی دبل دلاسنا نتاسو با اوڑای پا خپلو پندو دا دین نبا اوڑای مرتد کی گئے ومن ینقلب على عقبیم او غسو کو چو اوڑای دا پا خپلو پندو باندی او مرتد شو ولن یضر اللہ شیئا نقصان نشی رسول دا اللہ دین تازارا بیر خلق پا دیخی اللہ کی آئی خواہ ویچو منگ تلا صبح سنو نور پا کی ویسا نشتا خواہ اللہ ویسا تلا صبح سکن تا وستا سر تا ندیکن لن یضر اللہ شیئا ویسا اجد اللہ الشاکرین او یقینن چی اللہ با بدل ور کئی عوض ور کئی شاکرین و خلقتا چی ثابت قدمی پک پل دین باندے مانا کی حضرت علی رضی اللہ السابتین علی دینہم اگر مانا کی اب یا چکل نبی علیہ السلام ماندے پک پل وقت موت را گئے وکالتیر شو نو خلق گڑ وڈ شو حضرت عمر خو د ډیر پریشان نه اعلان وکړو چې چاوي چې محمد مړ دی ضربت عنقه نتر را سره دا سټپت نوام او خداوي حضرت عثمان ګونګ شو غاړو خبرې نشو کول. حضرت علي پټ شه چرتا ویو ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہتا خپل کور نراغی کوری چرتا مدینی نبار جوڑ کرنے او خبر شو راغی اولی ملاقاتو کو نبی علیہ السلام مخی اخکارکو خپلی ایکو بیعوی چلا تا معزز پیدا کرنے نتابان دی با دو موتا نرازی پس کم چی مقررو اغار آغی دکا حضرت عمر پا کدام ویلیو چی دا خو پا دبان دی با وحی که دا نبیوش باشو دا خو پی اغا دا وحی بیوشی را آغلی دا حضرت با اللہ جون دیکھئی اجید منافقانو خاتمو کی نبیو پی مرگ رازی ابو بکر زکو وی چنا په دغه دوه ځله موت ناراضي دا یو ځل راغی او دغه موت چي ابي اعلان وکړ چې راځم شه. حضرت عمر ناراضه ناستو خپل عزت ناسین او ابو بکر دا آیات وی وما محمد الا رسول تر اخره پوری وزنجد شاکرین صحابه ټول راجمه شو. ابي اعلان کو چې خلقو من کان منکم یعبد الله فان الله حي لا يموت چا چې د الله عبادت کو نو هغه باندې موت ناراض مخکیم کو اوس به هم کوي او چا چې محمد عبادت کو نو هغه مړ شو فان محمدن قد مات. دا آیات چې حضرت عمر واوریدن را پاسید او یوی چکا انی لم اقرأها لکه جدا مارو لوستی نی دا سران ایر رتولو او سلیم اضبوطی شوی او حضرت علیوی چې ابو بکر امیر الشاکرین چو قرآن چاہتا شاکرین ویلی دی نو ابو بکر پا داغی امیر دی ذکر دار چاہ قدم قرا پیدا خود دو پا قدم کی فرق نی راغلے دداؤ صلح حق قصدا چلاوی سجد اللہ الشاکرین نو ابو بکر امیر الشاکرین دوی کنا زردہ چلاو بدلور کئی اگا خلقتا چی ثابت پاتشو پا خپل دین باندی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ندي ممكن ما كان معنا ذا واذا كان ندي ممكن كان ندي ممكن يا نفس لرا تشملشي مگر ذا الله په حكم الا باذن الله بغير ذا الله باذن ليس كارن کی موت حلالوي شي ده کاغار سمر علوی نفسی و دا اللہ دا اذننا و دا حکمنا مخی نشی کے ملکے دیکھا کتابا موجلا نیٹا لکلی شویدہ اجل مکتوبات ہوئی کتابا مکتوب پا مانا سر دیں اگا نیٹا چدار چاہی اگا لکلی شویدہ دا وینا مخ کې ورستو نکیږي کمن یوري ثواب د دنیا نوتی مینا هغه څوک چې غواړي په خپل عمل سره کار عمل یې هر عمل کې جهاد دې کې انفاق دې دې لپاره کې چې دنیا حاصل شي بس ډیر خلک تاسو شته الله یو ورکومږه نوتی مینا دنیا ولا ورکو چې هغه سوال یې هغه ولا ورکو فاخرت کې به برخه نه وي مخکرا ومن يريد ثواب الاخره يوسف چی راځل لري او غواړي بدلا او اجر د اخرت په خپل عمل سره نوتی منا دلوم ورکو دا وینا وسنجزي الشاكرين او یقینا مونږ به ډېر درجه او مرتبه ورکو شاکرین الله چې الله نعمت شکر ادا کړی او د نعمت شکر دادې چې با خپل خبره باندې برقرار پاتې شي چې کومه خبره دې کړې ده کومه کلمه دې ویلې ده کومه وعده دې کړې ده الله سره او پیغمبر سره هغه برقرار پاتې شون دي ته شاکرین وي وسنجد شاکرین مدا جملې وی تسلی ده پاره اوله جمله ما محمد الا رسول دویم قد خلت من قبله الرسل دریم ابا اما تاو قتلن قلبتم سلورم ومین قلب على عقبیم پینزم وسیجز اللہ الشاکرین تا پینز جملی وی دو صحابہ دو پریشانے دو پارچ اللہ ذکر کرے او ما کان لین نفس انسرہ رضی او کداغی خیالاتو چوڑی رو خلق و بویلیو چو دبانده با موت نرازی مولاوی پارچا برازی نو اخو اغا وقت سر اس اختلاف جوڑ شو بیا ختم شو چکل ابو بکر تقریرو کو بیانیو کو بیا چانویلی چو پیغمبر جونده دی یا با جونده کی گیا بس دا اس خلق پیدا شو اختلاف اتنا جوڑ که ها چه پیغمبر نده مولا او پا قبر کدا سی جوان ده لکه زمون پشان سی دنیاوی جوان نیا ده از دی طول آیتون انکار ده ها افا اماتا انتموتا دست دی داد نبی علیہ السلام ده موت خبری ندی یا نور قرآن ڈک ده ده نه ها پغم تسلی وکایم من نبیین قاتل معهم دا سړیر د پیغمبرانو نه وو په دنیا کې چې جنگی دلی دي دا غي سره په مرګرتیا کې ربیون کثیر ډیر د خدای بندیان ربیون رب وعلى خلق دینو متذکر اوس دا دار چا کار نه دی دا صرف دا چا کار دی چې غي ز رب طلبګاری چې نورو مساجد نشتا بس دا الله رضا غواړو دا سه خلق پیغمبرانو سره په مرګرتیا کې نور تاریخ الله ته معلوم دي چې څومره تفصیل نه کړي پس اجمالا نه وی چې وک عین ډیر د پیغمبرانو څنګه څنګه دلیلی څنګه سره درې دلیلی اس قسم لا کوتاہی پکې نو راغلی ګور ځکه انسان کی کمزوری چې راضی غدرې قسمی یو دای چې بدن یې تھکاوټ پکې راشي راضی کنه هغه توهان وي ښا د بدن ستړي دې توهان او دویم دے دو زلو کمزوری دے نا دے خدای رسول کو ساتھی خواد اتا چا دے اختیار شئینا دے تا دے چا دے اختیار شئینا صحابو کم دا سیو اگی میدان تا نشت لے اگر حضرت حسان شاعر اسلام نگتا نبی علیہ السلام استا جدا جنگ دے تو تورا نرا لے زړه کمزوري ښا او دریم دې دشمن ته سلامي کېدل دې ته استقامت وي وی دریواله پکې نو ښا پما وهنو نبکه سستی راغلي وا په بدن کې ستړيواله دو وجه دا اغی دردنا چی رسیدلو دیتا دا اللہ پلار کی وما ضعفو او نکم زوری شویو دزل کم زوری پی نورا وما استکانو انا ملامت شویو دشمن تا دا مانا ندب گئے اللہ موی کنا اغام دیتا اشار کئی خواہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دا استکانت دغت بھی چاہوی لیخا جی باطل تبسر نکت کہ باطل تبسلام نکت اللہ احب الصابرین اللہ محبت کی دا صبرنا کسران شاکرین دی صابرین دی دا مجاہدین دی کنا تردی سپتو ندی خواه و سخیری وجه اخیی چیره تا خوارسو کوئی چیز دیم داسشوی چی قرآن سنگه دا چی تعریف کوئی زوم شاکرینو کراله زوم صابرینو کراله زوم در قسم ذلت نا کم زورین بچ شوی دا پس بانده کی نوی دا پا دی بانده وما کان قولهم اغی خلی کے خو بلا چگا نوا بلا واسط نورا خطلے نوا و ایناز دی و دعا دی دا تعلیم دی مومنان تا پوخد جنگ کی اللہ انقالو مگر صرف دا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونگ ربا بخنو کی ممتاز گناہون زمونگ دا ولی دا سکم زوری چی دی دا دا گناہ دا وجہ نرا دی کدا بدن سستی ده کدا زړه کمزوري ده او که دشمن ته دا ټول د دی وجه ناراضه چې ګناهونه یې کنه ناری ودا سوال کو چې الله ګناهونه را ل معاف کړي ذکر را سره ونشه ویسرا فنا فی امرنا کدا موږ نه سزیاتې شوی په دې دین کې دا غي معافی را تاو کې وسبت اقدامنا او مضبوط کی او کلک کی زمونگا قدمونا او خپی پا میدان کی وانصرنا علی القوم الكافرین مونگ زورور کی پا دی قوم کافرانو دا دعا وخا ٹول کمال پا دی کی دخا آنن چی دنیا کی اغا فتح نشتا اغا غلب نشتا اغا نصرت نشتا دا زکا چی دا دعا نشتا اوازو ندی یا غوث توبه توبه یا چاریار دا اوازو ندی غیر اللہ تا وزی کی وصی ٹول کمال خوبا دی کی دیکھا چی صرف اللہ تا باواز کی دا اغنا و مدد غاری نو اللہ و بیا رحم کئی کنا خوا لگا باغی یہ چکڑو فاتا ام اللہ و صحابت دنیا پس فوراً فازه کراغلی خواه چی وقت پاکی نو تیر ورکلا اللہ دی لران بدلا د دنیا هم چی فتح هم او فتح سر غنیمتون هم ملاو شو هم و حسن سواب الاخران او خیستا سواب دا آخرت هم ولا ورکن آخرت کم دی اخو لاراغلی هم ندی نوی لیکل کنا چی لیکلو شی نو بس دا سو کلک چیو وګانې چې ورکلی ولخنه او حسن ثواب الله وی لیکل چې دې له ملاویږي ښا الله يحب المحسنين الله داسې خلق سره محبت کوي داسې نیکانو مخلصانو سره چې دا غي زړه کې زبل سزا نه وي صرف د الله او د الله د وحدانيت ځای پکې وما محمد الا رسول نزه محمد صلی الله علیه وسلم په دنیا کې همیشه بلکې دا الله رسول دین په خپل وخت به رخصتيږي قد خلت من قبل الرسل او یقینا تیر شوی دی مخکې د زنا پیغمبران افا اما تا کجر دې مړ شو په خپل مر او قتل انقلبتم على عقابكم یا قتل کړی شو ناوړه وتا زو بخپل پوند باندې دین به پریز نه. هغه صحابه چې ریبو کې شیطان شيو نغی با وازونه کول چې بیا دا وازه واورېدو چې ان محمدن قد قتل نغی زکه بیا واپس نشو او مرګرو ته وی چې موتو علاما ماتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملشه کنا هغه دین چې پیغمبر په ملشه وسه کوي دنیا کې نغیړو خبر نشو بس لاړو لاړو شهیدان شو خدا چیغه بیوالی چی موتو علاما مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن ینقلب علا عقبی آسوک چی واوڑی دو پخپل پندو او مرتد شو فلن یذر اللہ شیئان هرگز نقصان نشی رسول دا اللہ دین تازرهم اگا کارو شو کانا چکل نبی علیہ السلام وفات شو نو ډیر مرتد شو ډیر پکې زکات نه انکار وکړ ډیر پکې لاړ نو هغه دروغجن سره مرګري شو هغه مسلمان کذاب چې په یمامه کې پیدا شو هغه سره مرګري شو په چې کله حضرت ابوبکر تور راويستا دو کال او صد پاس او اٹول پدی کی تیر جو اغسط تا سمشو ہے نا دی تراوی ام نا دی کڑی نو ٹولی سمکڑ کانا علی اتورا کئی خود جو ٹولی زیل راوستا سوکی مردار کلل او سوکرال بی کلی مووی تو بی ویستا بس اگا دی دی پارا اللہ دی او سوکرال دی پارا خلیفہ کلو خان لن يذر الله شيئا سنقصان شو اغي ځان سره نقصان وکړ ځان ته تباہ او برباد کړ او دا الله دین اقصو څنګه چې مخکيو بلکې دا غینوم په کې ترقی رااله وسعيذ الله الشاكرين او یقینا چې الله با بدلی ورکي او زونه ورکي هغه خلق ته چې ثابت پاتې شو په خپل دین باندې وما كان لنفس ان تموت ان دې ممکن نه سی او نفس لره کا نفس د انبیاوی او کدا عام خلقوی چې مرشي الا باذن الله مگر په د الله په اراده سره د الله په حکم سره باذن الله بل پر دې الساق راضی خان بس الا بمر چې د الله فیصله راشي دغه فیصله او راځه کتاب موجلا نیٹا دا لکل شوی امان یورس ثواب الدنیا اصوک چیراز لری پخپل عمل سر و محنت سر دا دنیا دا ثواب او دا عجر نوتی من آم نا اللہ یو ورکو والا نگوری تو سمرے ورکلی دی خلق والا مسلمان وطن شٹنگی دی دا دا اللہ پیسالا دا کن ورکوم والا او سخو غواری نبار کم ولی ما شوم لبا تمام نوار که او ما شومان دی او من یوری سواب الاخرت نوتی منا سوک چه غواری پخپل عمل سرام اجر او سواب او درجی دا آخرت نوار کو داغینا وسنجز شاکرین او خامخال لاوی بدل بار کم عوضون بار کم شاکرین و خلقتان چاری په خپل دین کار څومره سخته پیراله او ریدل نه دی وکایم من نبیین او ډیر د پیغمبران قاتل معهم جنگی دلی دی دا غی سره په مرګرتیا کې اوګه پوګه ربیون کثیر حق پرس ډیر الله والا خلق الله والا خلق دې ته وی پما وهنو نی بدن ستلی شویو چه ستلی شو مگنی تو موحد نستلی کی لما صحابهم بی سبیل اللہ دو وجد آغی ناچی رسیدل او دیتا دا اللہ پلار کیسا غسم زخم و درد و ما زعفوم نه کمزوري شوی وو چې یاره پیراغلی وه او مستکانو نه سلامی شوی وو دشمن ته. والله يحب الصابرين الله ګور داخله خوخي سوه کوي د نبی له سلام نه ودا ته پوسونه کیده چیرې ته مونږ ته وایې چې الله سوک خوخي هغه ودا خیال چې ګنه زی به وي چې ډیر سجدي لګي ډیر منځونه کوي ډیر خیراتونه کوي. سورته صف کې آیات راغلي جن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. نډیر خلق سرونه کا تکړه چله چا سره محبت ساتي چې جنگي کی داغه پلار کې داسې مضبوط لکسد سکندر بنيان مرصوص ذي خلق سره محبت. وما كان قولهم نوا دعاة دي پو وقت جنگ كي إلا أن قالوا مگر صرف دائي پخليك آوازو ربنا اغفر لنا ذنوبنا اي رب زمونگا مونگ سر اس غم نشتا ده گناهونو غم درا سر خلق سر خدا وڑوزا گو غمي چه سبا كي رستو اداس نور گاڑی ماڑی کورونا مورونا بنگلی بنگلی اغیب اینا نا نا اے ربا بخناو که مونگتا دا گناونو زمونگا و اسرا بنا بیا مرنا او خاص کر که زمونگنا زیادی شوی پدی دن کی و ثبت اقدامنا ازمونگا قدمونا مضبوط کی پا میدان کی وانصرنا علی القوم الكافرین مونگا غالب کی پدی قوم کافرانو ولی کچر مغلوب شو نو دی اسی اسلام تداسی دی توبه ابیا خو وای چې وګوره باطلو کنه په باطلو کنه کدی په حق وین حق پرس کمزوري کیږي نه الله دې دې لپاره موږ لغله براکي چې دې عقیده نوري خراب نشي په خپل ځان هم سکار نشته فاتاهم الله ثواب الدنيا پس ورکړه الله دې لرا بدل دنیا هم وحسن ثواب الاخره دې سره حسن زکووي چې دنیا به بدلې بدله خو د اخرت وایا هغه اوریجنل شی دا او پلاستک دی هغه استا بدله د اخرت هغه مولا ورکړه ویل کله ولا والله يحب المحسنين الله محبت کې داسې نیکانو مخلصانو سره